Kiss FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, e 7 fix, o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Avem 3 ore, suficient timp pentru piese mixate și dedichisuri. 0722 20 60 20, în 10 minute luăm primele SMS-uri, iar puțin mai încolo avem desigur și facebook.com/KissFM România. Tot pe Facebook, știți prea bine, se întâmplă Top Secret, unde vedetele agenți lucrează pentru tine într-o operațiune strict secretă pentru ca tu să câștigi o super vacanță în jurul lumii. Găsești totul pe Facebook-ul Kiss FM. Hai să începem mixul, 3 ore de acum încolo. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. Minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix.

Y tú sabes qué dijo. suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate și dedicații. Puțin mai încolo luăm și mesajele pe facebook.com/KissFM România, dar până atunci vă reamintesc că în weekend, sâmbătă seara, am să fiu cu voi la Kiss Kiss in the Mix Party în Club Scena din Galați. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo, sâmbătă noaptea. Înainte de mesajele de pe Facebook avem Jamie Unshura, Analesco, piesă nouă, Iamă și Antonia Jamea la Kiss FM. Asculți doar hituri. am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Toată noaptea am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă să te învăț. Yeah. Chalkis, Christina Mix. Înainte de o mică pauză, hai să luăm mesajele de pe facebook.com/KissFM România pe care le-am promis. Alegem câteva dintre ele. Chiar pe wall-ul Kiss FM se află postarea Star de Kissuri. Tocai Laslo pentru coleguțele lui de la restaurantul Olimpia. V-am pupat. Alexandra Lecu pentru prietena mea Andreea. Radu pentru colegii mei din camera 8 a Căminului 21 din Timișoara și în special pentru Gabriel, la mulți ani. Alex Suțu, hello Kiss FM, vreau o dedicație pentru iubita mea Roxana cu mesajul Te iubesc multe, ce melodie vreți voi? Și Natalie Rotaru, un grande te iubesc pentru soțul meu Victor, care în momentul acesta se află în Danemarca, de la soția sa Natasha. După pauză ne întâlnim cu WhatsApp și Andra, Calameteo, Ina și Plain Win, India și Ami împreună cu Glance, Trumpet Lights. Ne întoarcem repede in the mix, DJ Young și Josie la Kiss FM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Azi e joi, e weekend la noi, iar de mâine avem super petreceri cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Vințescu vor fi cu voi mâine seară în Club Mondo din Pitești, iar sâmbătă îi avem în Divino Glam Club din Galați, de unde vor transmite partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții, împreună cu Mr. Boba în studioul central. Super party din weekend și încă 3 piese, ziceam, in the mix, ora aceasta. WhatsApp și Andra, Calameteo, o piesă care în scurtă vreme a devenit un super hit. Ina și Plain Win imediat, India și Ami cu Glance, Trumpet Lights. Suntem DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambalvela. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Între noi. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare. pasando, mi amor. Kiss Mix, dar să nu uităm de Kiss Cash. Cei care încă se întreabă trebuie să știe că în programul nostru de astăzi, undeva până în ora 10, avem 400 de euro. Potul momentului la Kiss Cash. Facem concursul, nu știm exact când, undeva până în ora 10. Cei care încă nu s-au înscris o pot face printr-un SMS unic trimis cu tarif normal la 0735 600 100, în care trec numele și orașul din care ascultă Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată înaintea concursului, exact cum a anunțat-o DJ-ul. Nu știm când vine, nu știm ce piesă vom avea, trebuie să rămâneți cu urechile ciurite pe Kiss FM. În programul Kiss Kiss in the Mix avem până în ora 10 400 de euro, să vedem dacă reușim să-i dăm. Dacă nu, mâine dimineață vom avea 500 de euro. Dar până atunci încheiem ora pe 8 fix, avem Alb Negru, mi-e sete de tine. În câteva clipe începem o nouă oră, adică alte 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. You are listening. Kiss. Kiss FM. Ascult doar hituri. Feel. The sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Back to the Mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Dăm startul următoarelor 40 de minute non-stop hits. În 10 minute vin alte mesaje, alte dedichisuri care sosesc la 0722 20 60 20. Iar mai încolo, desigur, și mesajele pe care voi le trimiteți sub formă de comenturi la postarea de pe wall-ul Kiss FM, de pe facebook.com/KissFM România. Acolo unde găsiți și campania Top Secret, o campanie cu multe vedete agenți care vă ajută să câștigați o excursie în jurul lumii. Oare Grasul XXL este agent dublu? Află dacă intri pe facebook.com/KissFM România, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi cine este intrusul, cine este cel de care agenții vedete trebuie să aibă grijă. Top Secret îți poate aduce o excursie în jurul lumii, multă baftă. Hai să începem ora cu Alb Negru, mi-e sete de tine. Andreea Bonică imediat vine cu Cool Juice și Alex Velea, o piesă mai veche, Whisper. Sunt de mai departe cu voi DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine. Bun să roiam așa. Noi toți știm prea bine

care sosesc la 0722 20 60 20, de kiss-uri pe care voi le-ați trimis. Hello Kiss FM, suntem în drum spre Brăila, venim de la Iași, ascultându-vă și vrem să-i urăm prietenei noastre, Norina Mihaela, la mulți ani și toate cele bune, dedicându-i piesa Adele, Set Fire to the Rain. Sunteți cei mai tari, semnează Ionuț și Danuț. La mulți ani pentru Mihaela Boioc, șefa mea de la Lear, îi dedic toate piesele serii. Alexandra R. din Manual. Hello, bună, stau în pat și îmi fac temele pentru mâine. Păi, în pat îți faci tu temele? Trebuie să stai la o masă, la un birou, nu? Tocmai am ajuns acasă de la liceu și am mult de scris. Vă pup, Diana din Caracal. Multă baftă acolo, spor la treabă, spor la învățat. Continuăm mixul cu o piesă pe care chiar voi ați cerut-o, Adele, Set Fire to the Rain. Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Iar apoi Smiley vine cu Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. There's a sound.

no lie. Kiss FM România, urmărim un concert Voltage Live. Un concert în direct special pentru voi cu cei de la Voltage din Hard Rock Cafe. Transmis pe facebook.com/KissFM România, dar și pe pagina de Facebook Voltage. La ora 9 fix, ochii și urechile pe Facebook. Apropo de Facebook, în 10 minute luăm alte dedichisuri, alte mesaje care sunt acolo la postarea de pe wall, unde le lăsați sub formă de comenturi. Până atunci continuăm mixul cu DJ Young, deasupra tuturor Ina, tu și eu și Luckily a Fall Rivers la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sub clar de lună. Yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da, muzica mai tare. Atent la piesa care urmează și aș nota-o bine undeva. Lickily, I Follow Rivers. S-ar putea să aveți nevoie de ea. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri. I follow you. noi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Pentru Mix Back to the Party ziceam că avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar după ce am avut Kiss Cash-ul, la care nu am reușit să dăm bănuții, Erica Lavinia din Arad nu era pe fază și a pierdut 400 de euro. De la Mihai Dumitrescu pentru toți prietenii din București și Curtea de Argeș. Twix Oana, la mulți ani pentru Mihai Deaconu, să ne trăiești cu numele, dragule, de la Mița ta. Cristian Moroșanu vrea pentru prietenii lui. Dolly Dolly, o dedicație pentru toți cei care sărbătoresc astăzi ziua de nume. Claudia Varga pentru fetița mea Rusandra. WhatsApp și Andra Calameteo, piesa deja a fost. Pupici dedichisomanilor, zice ea. Și Dumitru Tomaș Silamer pentru Levente din București, cu drag de la Tomaș și Rudolf din Cluj de ziua lui. O bine, la mulți ani spunem și noi. Mohombi Bobby Ride, imediat o piesă nouă de la Zao și Ada, Bani din Cer, după care Pussycat Dolls avem cu Bip. Mai departe in the mix, DJ Young și John C la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri.

You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my. Ha, I'ma do my thing while you're playing with you. Kiss in the Mix, în câteva clipe vine și piesa Non-House, iar apoi am pregătit încă 50 de minute non-stop hits. Ora următoare va fi o oră integrală numai cu piese mixate și Daddy Kiss-uri. Iar în câteva clipe, la 9 fix, în direct pe facebook.com/KissFM România, este transmis concertul Voltage Live. Așa încât toți chisomanii și toți fanii Voltage logați fie pe pagina de Facebook KissFM, fie pe pagina de Facebook Voltage, pot vedea în câteva clipe un super concert Voltage în direct. Revenim după piesa Non-House, DJ Young și John C. La KissFM asculți doar hituri. KissFM is back, you know, now. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mă simt captiv într-un spațiu ciudat, ca într-un joc fără sfârșit. Și mă întreb de ce oare ai plecat. Să știu, aș vrea ce e în inima ta, de ce vrei să te să revii, nu știu nici unde, nici când. Doar la tine mi-e gândul zi de zi. Încercuit într-un vid infinit, mă lupt în zadar să te uit. Vreau să vii pe alt drum. get back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai departe împreună cu voi, DJ Young și Johnson in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Nu uitați de super nebunia Top Secret, care se întâmplă pe facebook.com/KissFM România. Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii și vezi ce se întâmplă. Poți câștiga vacanța vieții tale, o vacanță în jurul lumii. Pe Facebook-ul nostru, pe wall-ul Kiss FM, ai Top Secret. Hai să luăm câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dedichisuri de la Ionela din Botoșani pentru scumpul ei Marius. Te iubesc, la mulți ani, iubirea mea. De la Marinela pentru Bobo și Carmen. Hai să facem gașcă mare în weekend, să petrecem până luni dimineața, desigur cu urechile pe Kiss FM. Și din partea Laurei pentru cea mai bună prietenă, Cristina. Abia aștept să te întorci în weekend, să facem o nebunie maximă. Mulțumesc, Kiss FM. 50 de minute non-stop hits de acum încolo. Ora începe cu Lorin, Euphoria, Adele, Samuel, Like You și imediat DJ Rino și Silvia, o piesă nou-nouță, Chiar dacă ai plecat. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. întâlni, de tot durerea se va resimti. dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e bine. Și te rog nu uita, cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e bine. Și te rog nu uita, cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. Piesă DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. O producție Saint Peter Production. Sună foarte bine. Mega nebunie în weekend. Facem o super petrecere în Galați, în Club Scena. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. Am să fiu acolo cu voi până dimineață la Kiss Kiss in the Mix Party în Club Scena Galați. Ania Fumi, Alessia, Ale Cuma e imediat și Raluca, Out of Your Business. Continuăm super mixul de joi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Out of your business la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 50 de minute non-stop hits și continuăm mixul cu Radio Killer, Is It Love Out There, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, dar și cea mai nouă piesă Xonia, Remember, care de curând și-a lansat un super videoclip. Îl puteți vedea pe YouTube. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Young and Jonesy in the mix on Kiss.

Final de program, încheiem o altă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. De mâine și până duminică, exact cum se întâmplă în fiecare weekend, vom avea Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și Olix. Și tot cu Mr. Boba, rămâneți mai departe. 2 ore de Kiss in the Night, matinalul vampirilor, veți fi cu el până în miezul nopții. Noi ne auzim luni seara la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy vor fi din nou cu voi după weekend, de la 7 seara. Până atunci, urechile pe Kiss FM, multe baftă la Kiss Cash celor care s-au înscris, să puneți mâna pe bani și, desigur, rămâneți cu hiturile Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Bye, bye!